tuguje, da te grli sanuje. Ah, što nisam lažno... Vije, slušajte glas Bamus radio. Poštani cenjeni slušalci, selam aleikum, dobro ste došli u naše navečerne emisije. Kao što znamo, se družime sa naše gosti u emisiji Islamske teme. Gosti naše navečerne emisije Islamske teme redovne se i uvek su sa nas i uz nas. Poštovani efendija Idris Idrizović, koji se druži sa nas svaka sobota, s obzirom poštovani slušalci, zbog odsustva naše, nekoliko sobote ne sme se čule su nego i ne sme se povezale. Evo danas imam prilika, ako reko hvala, da se podružime vo nedelja, a se nadame da će redovne naše emisije idet ponedavnih islamske teme kao što je i treba da bide i gostuje naš gost Muamer Liko, i su nego malo vozrno vreme nekako ne sme se uključile. Bo sreda je gost emisije Islamske teme, magistar islamskog prava Munafiz Hodža, koja svaka sreda čujete i same ste uz nas i su nas uvek prisutne. Ivo sobota Idris Idrizović, s obzirom da, kao što smo rekli, vo početak ne sme se priključile, zbog naše odsustvo, baš ispanalo take, a ipak normalno bez voditelja emisije ne je interesantno, jer tu je se vrlo bitna i pitana, vrlo bitno je i da se povežeme. Ovo je glas Bamus radio, medijska kuća koja se čuje nadaleko, širom sveta i ovde. Koristi me prilika da posljednjam sve naslušalci i očekujem da se povežeme sa našeg uvaženog efendija vo svaki trenutak. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mašala, prvo da rečem da kroz naše talase, naše žice, naše čiste i dobre nijeti, poštovani slušalci, uvažena efendija, da se nakon mjesec vreme ponovo čujeme. Najverovatno i kje nas ometala niska temperatura i zamrznane glasne žice. Uvažena efendija, kako ste? Evo, alhamdulillah, mašallah, dobro, vije, kako ste, a se dobro? Pa dobro je, šucur lahu, kje nas je sve okej, okay, vo selo, malo nešto ima, ponekva kipkanica kipe od doš, ponekoj sitan problemec, ali ipak svet je po zasluga. A, mi ne smo sve čuli odavno, kako je vaše osjećane, kako je vaše mišljenje za nas i za naše slušalci, da li deneska nešto može me da... Nastavi. Moje mišljenje je uvek bilo pozitivno i musliman treba uvek pozitivno da misli. Ne treba nikoga ovdje da misli negativno, jer muslimanu treba samo hajr ovdje da misli i treba da mu dovi, da mu olakša Allah subhanahu wa ta'ala. I ja sam se poželio ovdje odavno da se čujeme, da preneseme ovog Allahov din. Znači, slobodno možem da rečem našim slušalcam da će se družime normalno kao i svaka naša emisija koga smo imali prilika da se družime. Inša Allah, tu je sme za Allahov din, uvek sam rekao, nema prepreke i ke možem da prenesem ovog Allahov din, jer mi je svakoj treba da prenesem tija što ni Allah subhanahu wa ta'ala naredi i Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, što ni prenesov i tako i mi, inša Allah, treba da prenesemo ovog godinu. Lijepo, poštovani cijenjeni slušalci, još jedno se vraćam ke vas i selam aleikum. Dobro ste došli u našoj emisiji Islamske teme, koga je gost večerašnje naše emisije, uvaženi naš meštanin sela Restelice, Daija Idrizović. Naša emisija, poštovani slušalci, dosta poznata, znači ona je vo dva dela. Prvi dio je slobodno predavane, nakon toga ide nagradno pitanje za sve naše slušalci, a posle toga pripremite pitanja i odgovori. Znači, pitanja može da vidjeti od strane naše slušalci i neko je pitanje od voditelja emisije. Koristim prilika da poselamim uvaženog efendija so goleme emocije i zadovoljstvo da je i deneska on zajedno sa nas. Uvaženi efendija, salamu alaikum, dobro ste došli i možete da krenete so vaše predavane. Mi se povlačime vo društvo slušalca. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I evo još jedna naša emisija, inša Allah. Vo družina ova, bismillah. الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد فرط وضل ضلالا بعيدا خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من عذابها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد Hvala pripada samo Allahu, gospodaru svih svjetova. Njemu se zahvaljujemo i od njega pomoć i oprosti za svoje grijehe tražimo. Allahu se utječemo od zla naših duša i zla naših loših dijela. Koga Allah uputi, nikoga ne može u zablu odvijest. A koga on u zabludu ostavi, nikoga ne može na pravome putu uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha, jednog koji nema ortaka. Svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam Boži rob i Boži poslanik. Najljepši govor je govor Allaha azza wa jal. A najljepša uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, a najružnije djelo je novotarija, a svaka novotarija vodi ka stramputici, a svaka stramputica vodi ka džehennemu, da nas Allah sačuva džehennema. O vjernici, bojte se Allaha azza wa jal iskrenom bogobojaznošću i ne umirete osim kao muslimani. Pa draga braćo, drage sestre, dragi slušaoci, dobro ste došli još vojena naša emisija. Vo emisija koja mi je srdačno ga čekame da preneseme Allahov din. Ali prije nego da počnem ova emisija, draga braćo, drage sestre, onaj koji stvori čovjeka od tugruška, volim da vam kažem da vas volim u ime Allaha Azza wa Jal. Moleći Allaha Azza wa Jal da ova je ljubav u ime Allaha Azza wa Jal urodi plodom. Pa inša Allah, javo nekoliko navrata sam sakav da prenesem ova tema, jer Wallahi, draga braćo, mi jesme svi svjedoci da na ovog dunjaluk niko ne ostane. Da bilo koliko vreme da bideš na ovog dunjaluk, ti trebaš da se vratiš Allahu azza wa jal. Svaki čovjek kad će se zbori oko smrti, znaje da treba da se podsjeti na ova istina, da treba da se vrati uzvišenome Allahu azza wa jal. Znači svi treba da se podsjetime da svako je od nas treba da se vrati. Sutra sunca će izaći, naske odjene će naći. Valja saprat grijeha dosta i dočeka smrtno gosta, a tvoj umet je žalostan, šta ja činim gdje sam kosan, a tvoj umet je žalostan. Ja sam kosa, Efendija, slobodno da nastavite. Rahat živimo i mrijemo, jednom kam do kraja puta dođeš ti, shvatit ćeš da sve je laž, ostat ćeš sam i napušten, s tobom bit će samo. Možete da stavite uvažena efendija, s obzirom da mreža prekida. Hajde, inšalim. Znači, kao što smo rekli, svakoj treba da se pripremi za ovoga put. Jer kao što znamo, kad treba neko da krene na neka destinacija, treba da se pripremi za put na koji će se će ide na taja destinacija i treba da zeme so sebe sve što mu treba. Da treba da zeme sve pripreme da se pripremi, jer znaje što mu treba i kam mu treba. Ali ovoga put na Dunjaluk ne je isti put kad će krene ka Allahu Azza wa Jal. Ovoga put na Dunjaluk ti znaš da će ideš. Ti si zef karta, si izvadiv karta, si zef sve što ti treba i zatim ti znaš vreme koga će ideš. A znajeme da ovoga putke Allaha Azza wa Jal, da niko ne zna ove vreme koga će se vrati Allahu Azza wa Jal. Jer samo jednom mu došov melek i mu rekov ti trebaš da se vratiš Allahu, a toga je Boži poslanik sallallahu alihi wa sallam. A nikomu drugomu neće najavi melek smrti koga će se vrati ke Allaha Azza wa Jal. Ali ljudi svi se plašet kad treba da se zbori od ova tema. Ali toga mu'min ne treba da se plaši kad će se zbori okolo ova tema, jer znaje musliman ide ka Allaha Azza wa Jal i ka što veli Boži poslanik sallallahu alihi wa sallam, toga čovjek što saka da se susretne sa Allaha Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala saka so nego da se susretne. Pa da li ima nekoji da neće da se susretne sa Allaha Azza wa Jal? Kad znaje da Allah subhanahu wa ta'ala je milost, kad zna da Allah subhanahu wa ta'ala je milostivi od naše majke, kad zna da Allah subhanahu wa ta'ala je milostivi od naše roditelji, jer zaista, draga braćo, jedan hadis prije da počnemo tova tema i razmislite dobro o tovog hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je spomnat po muslimova zbirka, draga braćo, dragi sestre, jer zamislite o tovog hadis koliko je Allah subhanahu wa ta'ala milostiv, ali trebaš da radiš za toga milost da bi si zaradi taja milost Allaha Azza wa Jal. Jedan čovjek došao ta Allaha Azza wa Jal, preseli, pa ga prašuje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, o moj robe, a imaš ti neko djelo koje si uradi u ime Allaha Azza wa Jal, a imaš ti neko djelo da ti ja oprostim, da zaslužiš moj oprost. Vidite, draga braćo, Allah uzvišeni, plemenit, koji nema drugog Boga osim Allaha, milost i samilostan, on je gordi, Allah džel dželelu, on praša svojeg roba, pa mu veli, o moj robe, a imaš neko djelo, pa vidi me u ovoj pitanje, da Allah subhanahu wa ta'ala prašuje ovoga roba, jer vidi u njegova sahifa nema nijedno dobro djelo, Allah subhanahu wa ta'ala, a zatim toba rob, odgovara Allahu subhanahu wa ta'ala, pa mu veli, o moj gospodaru, imam jedno dobro djelo što sam go radim. Pa mu veli, koje ti ja dobro djelo? Allah mu veli, ja, Allah, ti, o gospodaru, mi si dar imetak, mi si dar da imam golem imetak, pa ja sam davav ljuđam na zajam, ne da sam udelio, nego sam davav ljuđam na zajam pare, pa zatim ka dođam vreme, jer znate na zajem pare kad će se dadet da treba tija vreme da se ispoštuje što će se potpiša tog ugovor i znate da treba čovjek kad će zeme od nekog ovaj zajem treba da ovaj usput treba da zapiša koga treba da se radi toga zajedno. Pa znate, draga braćo, mu veli ovoga, o moj gospodaru, ja sam davav njim, pa sam rečuav što imale su mene taja vojska ili tija ljudi, što idaleke tija ljudi da mu se vrati njemu toga imeta ka potpišale, im sam rečuav toga čovjek što nema, ne mu zimajte od njega i ostajte go. A toga čovjek što ima, ako vi zatraži od vas da mu odgodite i samo tija, pa Allah subhanahu wa ta'ala veli, o moj robe, ti ovja im si biv milostiv i si ga im si odgoduav na dunjaluk, ja deneska tebe će ti oprostim i će ti odgodim taja kazna. Molim Allaha azza wa jel da mi oprosti Allah subhanahu wa ta'ala. Pa draga braćo, ovja samo bi biv jedan uvod za ova tema. Znači, ne treba čovjek da se plaći kad treba da ide ke Allah azza wa jel. Kad znamo da Allah subhanahu wa ta'ala ispod njegov arš, kad ti čineš ke Allah azza wa jel, čineš pred Allah azza wa jel i ispod njegov arš, pišuje da Allah subhanahu wa ta'ala milostiv sa milostan. Pa kad znaš, kad imaš toga jatin da Allah subhanahu wa ta'ala je milostiv, onda trebaš ti da hrliš za ta milost i ne trebaš da se plašiš da ti kreneš ka Allahu azza wa jel. A znamo da jedina istina koju svedoče i muslimani i kafiri, koji svedoče svi da će se vratiti Allahu azza wa jel, koji svedoče svi da treba jedan den korak po korak sve bliži si kaburu, korak po korak sve bliži si smrti kad treba da te ostaje svi i tvoja familija i tvoje bližnji i tvoja porodica i tvoje deca će te ostajet jedinog so tvoje djela. Pa, draga braćo, razbudi, treba mi je da se razbudime od ovog dremeš. Treba mi je, drage sestre, da se razbudime od ovog dremeš, da ostavime ovog dunjaluk i da krenemo ka Allahu azza wa jel, a jedina žurva koja je dozvoljena da treba da žurime ka Allahu azza wa jel, ke Allah subhanahu wa ta'ala ni veli, fasari'u ila magfiratim min rabbikum. Vije požurite ka oprosti Allaha azza wa jel. Pa daj, draga braćo, drage sestre, da ni bide jedina preokupacija da požurime ka Allahu azza wa jel, a znajme da treba da se vratime Allahu azza wa jel, jer Allah subhanahu wa ta'ala sam ni veli u suratul mulk, koje treba čuje da ga uči svaka noć, jer će bide spašen od kaburskog azaba. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u početak ova sura ni veli, tebareke alladhi bijedihi l-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, koji stvara živu smrt, jer Allah subhanahu wa ta'ala znači dava prvo smrt veli, pa zatim život da bi nas iskušav koja će nam biti dobra djela. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, prvo sme bile ništo, ne stvoriv od ništo, ti si biv mrtov, pa Allah ti da duša i zatim te oživev. I zatim Allah subhanahu wa ta'ala vo ovoga ajet prednači milostivom. Znači došov jedan čovjek došao ke Hasana ibn Dinara, došao ke nego jedan čovjek koji se vikav Hasan, se vikav, pa prođalo jedno dženaze, pa mu rekov, koje je ovija dženaze, pa on mu rekov, tvoje i moje dženaze ovija, jer znaj da ti i ja vutre će dojde vreme da ne nose dvake i da ideme ke Allaha azza wa jel. Draga braćo, dojdite da živime su smrt, da vidime što je tija smrt, jer nije smrt samo kaburska patnja, nije smrt samo kaburski život, nije smrt samo taja stvaka će te ostajati svi. Wallahi, vidime da Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kamo bilo dadeno da zeme od ovog dunjaluk ili da se vrati ke Allaha azza wa jel, da odabere između dunjaluk i Allaha azza wa jel, on odabrav Allaha azza wa jel. Zneme da Bilal radi Allahu anhu ka preseluav, rečuav, butre, ja će se sastajem so Božeg poslanika i taja družina. draga braćo mije, drage sestre, zar neće me mije da se sastaneme prvo so Allaha, a zatim da se sastaneme so Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Razmisli, dragi brate, draga sestro, da ti trebaš da se vratiš Allahu azza wa jal. Omer radijallahu anhu nije čuav kuli omen ju alumate fulan. Svaki den uviđe me pouka i ni vele preseliv fulan, preseliv togua i togua, preseliv togua i togua. Pa veli Omer, i će dojde vreme kad će rečet preseliv Omer, a zatim zaželav Omer i se prisetiv da jedan den i nego neće go ima, da jedan den i tebe i mene, i tebe i mene i ti koji slušaš, dragi brate i draga sestro, vutre će zabrat tvoje ime, će te vikaje dženaze, će te vikaje mejit, donesite mejita, donesite tija dženaze, jer više i tvoje ime neće se spomenuti. Molim Allaha azza wa jal da preseli me na la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Zamisli, dragi brate, ti će preseliš. Zamisli da utre treba da ideš ka Allaha azza wa jal. Možda posle nedela, možda posle nekoliko minuta, možda danas kad ti kad će legneš više neće se razbudiš na ova dunja, čega ostaviš ova dunja, dal čega ostaviš ova dunja, a ti si zadovoljen da Allah subhanahu wa ta'ala ti bide tvoj gospodar svih svjetova. A veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, inna ekjesen nas ekstruhum lil mauti dikra, najpametniji čovjek, znači toga čovjek je najpameten, znači najbolje razmišlja, koji je toga čovjek što najviše razmišlja i što je najpameten, ekstruhum lil mauti dikra, toga što stalno se spominje, stalno znaje da vutre treba da preseli ke Allaha azza wa jal, va ahsanuhum lahu isti'dada, i koji stalno se priprema za toga smrt, jer treba čovjek stalno da se pripremi, jer veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam u drugi hadis toga čovjek što se prisjeća da treba da preseli, toga čovjek tomu 70 puta ili 7 puta ili 10 puta što veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah subhanahu wa ta'ala će mu oprosti grijesi. Draga braćo, poslušajte od Hasan al-Basrija radijallahu anhu, kebeli jabni Adem innama anta al-ayyam, o sine Ademov, da što smo rekli 1000 puta i opet će ponovime, zašto Boži poslanik i Allah subhanahu wa ta'ala se obraća nam, pa ni veli jebni Adem, o sine Ademov, znači ne posjeća, jebni Adem, bne Adem znači o sine zemlje, znači ti si stvoren od zemlja i jedan den će se vratiš od zemlja, pa nemoj da se oholiš, nemoj da ideš na ova zemlja okolo, nemoj da hodaš okolo, jer zaista bidi pokoren uzvišenome Allahu azza wa jel, i nemoj da griješiš prema Allaha azza wa jel, nemoj da prekoračuješ Allahove granice, nemoj, jer Allah subhanahu wa ta'ala ne ti sam ga postavio ja, ne ti ga postavio nikoj, već Allah subhanahu wa ta'ala ti ga postavio na granice, pa onda ga poštuj tija granice, jer znaš, ako projdeš ove nacrno neka granica može da te zatvore, a zamisli koliko puta mi je prođame na crno Allahove granice, koliko puta naše kćerke mi se pokrijene, koliko puta naše kćerke, naše sinovi slušaju muzike, slušaju sve kakve stvari, molim Allaha azza wa jel da ga sačuva i da im dade da bide pokorne Allahu azza wa jel, a koliko puta naše selani slušaju muzika i radet so taja muzika i zarađuje so taja muzika, molim Allaha azza wa jel azza wa jel da sačuva svakog onog koji vjeruje u Allaha azza wa jel, a zatim ustraje na toga put. Pa ni veli Hasan al-Basri, jabni Adem, o sina Ademov, innama anta al-ayyam, zaista si ti odvojeni dani, ti neće živiš na ovog dunjaluk za stalno, ne si na ovog dunjaluk spalen koji će živi, jer imaš vreme, jer od šitana je da ti odgađaš tauba, od šitana je da ti rečeš ja će živim putre, jer čuje što je togo pameten, znači on će se spremi deneska da ne bi čeka putre, pa ni veli o sine Ademov, zaista si ti odbrojeni dani i da rehebe jomuk, ako ide jedan den od tebe, zahebe baduk, znači jedan deo od tebe ošao, u iza zahebe baduk, zahebe kulluk, ako ide jedan deo od tebe, više prošov ili ošov, većina toga deo i ti si više i više se bližiš ke Allah Azza o žel. Ali nije problem što se prođe ovaj denoj. Problem je da ti trebaš da ideš po tomom patunja luk. Abu Dardani prenosi inna men kene blakom, veli, ljudi koji su bili prije vas, ljudi što bili prije nas, kanu jeđma'una kesir, oni bili pohlepna dunja luk, pa sakale brda i brda da zarade na dunjaluk, jer čovjek se rađa sa otvorene ruke, čovjek se rađa sa zatvorene ruke, a umira sa otvorene ruke, i zaista tvoj život je između zatvorene ruka i otvorene ruku. Molim Allah Azza wa Jal, molim Allah Azza wa Jal, stalno naša ruka da bude otvorena. Pa veli, koliko age veli imale prije vas, koliko ađe imale prije vas što hrlile po dunjalu, što imale milioni, ali kada im se deneska njihove kuće. Wallahi draga braću, mi je stalno prođame poput kaburi. Mi je stalno prođame, čak ni selam ne znajeme kako da se odnosime prema naše mejeti, ne znajeme kako da se odnosime, jer prođame priri i nikako pouki i poruke ne zimame da vutre mijeće se na ođame tuje i vutre mije, vallahi, nema pogoleme pouke i poruke, osim da će vidiš jedno dženaze da se klana. Pa veli, fasfahat bujutrim kumura. Te kuće, tija age šo bile, tija begoji šo bile, nine kuće postanale njihove kaburi. Wa amualuhum bura i njihov imetak kede nema go nigde go podelile nasljednici. Ali tija što ostaje, draga braćo i drage sestre, tije ili džennet ili džehennem, pa ti imaš njega, Allah subhanahu wa ta'ala ti da pamet. I trebaš ti da razmisliš da li će ideš vo džennet ili će ideš vo džehennem, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuje. A znamo da Omer radijallahu anhu, kad bi ga podsjećali smrti, on bi ponovo nesves. Abu Bakr radijallahu anhu, kad bi učio neke ajeti okolo smrti, wallahi ne bi mogao da nastavi. A kada se naše srca? Kada se naše srca? Zar naše srca umrele od toga iman? Zar naše srca umrele i ne sluše Allahu govor, draga braćo? Znamo kada je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, zna svako čovjek što posjeti Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, on se nauđa po zemlja. Znači to je što hodat na ovu zemlja koji bi odabran od Allaha azza wa jal. Kada je deneska? Kada je deneska, draga braćo? Kada je deneska da mi razmislime da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam što bi odabranik od Allaha azza wa jal, što Allah subhanahu wa ta'ala go poslav umetu i go odabra da on bide odabranik, zneme da deneska on je vo zemlja. Zaista Fatima radijallahu anha im rečuala kako ste mogle ovija čisto tijelo, kako duša ovija duša vi ponela da zemete ovija čisto tijelo i da go stajite draga braćo, da go stajite vo zemlja. Zneme da ashabi ridvanullahi alejhim jedan den kad našli da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam preseli, zneme da došao Omer radijallahu anhu i rečeo, ko će reći da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam preseli, će mu otkinem glava. Pa zatim drugi ashabi ridvanullahi alaihim reču, ali da on ošao 40 dana kad se ošao Musa alaihi salatu wa salam, zatim Ebu Bekr radijallahu anhu varda vljezovke Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, pa mu rekao, go otkri Božeg poslanika, pa go zagrljiv na čelo i mu rekao, tkte hajjeva i da, baš si lijepo Boži poslaniće, bio si lijep kao kad si biv živ i lijep si zaista posle smrti. I Lezov ispred narod im rekao, Muhammedu Rasulullah, Muhammed je Boži poslanik, kad halet mi kabli rusul, zaista i prije njega što su bili poslanici su otišli, nili su ostali na ovome dunjaluku i on će preseliti. Pa Omer radijallahu anhu rekao, kad sam čuv ove ajeti, više ove koljena ne me čuvale i sam panav na zemlja. Draga braćo, oni ne mogu da zamisle da život bez Božih poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ne mogu da zamisle da jedan den će dojde da Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne bude između mi, da jedan den da Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam neće je predvodimo namaz, da jedan den Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam neće ileze na to u amimber i neće im drži predavanje, da jedan den ne mogu da zamisle oni da više veza između nebesa i zemlje više neće vide. Draga braćo, ti je istina da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam preseli fide, da ti i ja će preseli neći da me ga Allah azza wa jalla. I zato ja treba da se dobro pripremime, treba da pripremime Kur'an, treba da pripremime naše namazi, treba da pripremime naše sadake, treba da pripremime naše spominjane Allaha Azza wa Jal. Pa ja velim, kad smo se pripremali za smrt kao što se pripremame za dunjaluk, vallahi Allah subhanahu wa ta'ala bi promenio ovog dunjaluk i bi promenio stanje našeg naroda. Molim Allaha Azza wa Jal da Allah subhanahu wa ta'ala popravi stanje našeg naroda. Pa dođite, drage braćo i drage sestre, kako treba da se pripremime za ahiret, kako treba da pripremime naše djela za ahiret i kako treba čovjek da se pripremi. Prva stvar što treba da se pripremime za ahiret, ente tube min hazi dunja, da trebaš ti da A možda nastavite, uvažena efendija. Hvala, assalamu alaikum. Pošto ne slušate, otežano malo zbog... Znači, dođite, draga braćo, drage sestre. Možete da nastavite. Znači, kao što smo rekli, drage braćo, drage sestre, treba mi je da se pripremime za toga put. Treba da se pripremime da ideme ke Allaha azza wa jal. Treba da se pripremime da jedan den treba da se svako vrati uzdišnome Allahu Azza wa Jal. Najmena tauba. Allahu Azza da zna. Dok kazaljke tamo slute, gazije su pored tebe, svoju tugu oni šute, u njihovim dušama se istina o nama krije. Aladžu i Ferhadiju porušio vjetar nije. jedna mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema. Sjećanja, njihova su djela vrijedna, istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema. Na beharu kapiro se, uzvišenom seđdu čine, Bosna dovom sunce zove, da na putu mraka sine, u svjetlosti njegovoj se, istina o nama krije, Aladžu i Ferhadiju, porušio vjetar nije. Sjećanja, njihova su djela vrijedna, istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema. Sjećanja, njihova su djela vrijedna, istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema. Puno svega stvorenoga, šefađio srca Vlasnika. Glas na vašem minuti vamo sradio, poštovni slušalci, problem zbog međa sa našeg uvaženog epidija. Svaki trenutak je on tu. Halo, salamu alaikum. Salamu alaikum, uvaženi efendija. I dalje nesmjena veza. Radio. Borde su tvoje planine, dušmanima kose, rijeke su tvoje dženneske, krvlju šehida obojene, rijeke su tvoje dženneske, krvlju šehida obojene. Sad kad si naš jedini dom, U tebi mi smo svoji na svom, borit ćemo se za tebe, pa bili šehid il gazije. Borit ćemo se za tebe, pa bili šehid il gazije. I rađa sebi sinove, postojane bedene, da ćemo svoje živote za Rabba Resula i tebe. Da ćemo svoje živote za Rabba Resula i tebe. Sad kad si naš jedini dom, u tebi mi smo svoji na svom, borit ćemo se za tebe, pa bili šehid il gazije. Borit ćemo se za tebe, pa bili šehid il gazije. Volima tvoji stražare, cijele dase bosanske, svete su Bosnom šamije, što boli suze skrivaše. Svete su Bosnom šamije, što boli suze brisaše. Sad kad si naš jedini dom, u tebi mi smo svoji na svom, borit ćemo se za tebe, pa bili šehid il gazije. Borit ćemo se za tebe, pa bili šehid il gazije. Noći više ne liče na noći, ani dani ne liče na dane, akšami su ko zadnji rastana. Pjesme o akšam, emisija islamske teme, mreža Prekid i Prekid emisija. Vidite zajedno su nas, Noć i Dlak, možete i da poslušate i da prespijete. Interesantno družena emisija. Drugi dio, ako Bog da pitane i odgovori, pripremite neko pitane da se postoji našemu gostu vezano za sve naše družine. Ekipa Radio Bamus je na raspolagane svim našim slušalcam. Hala, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alavi uvaženi efendija, evo naša efendija je na veza, poštovani slušalci, znači smo rekli za drugi dio da što više pripremi me pitana i malo umori me i izmatretira me našeg gosta. Malo smo se uključili, uvaženi efendija, našem slušalcam smo se obratili za drugi dio i smo najavili da prekid naš je samo zbog mreža. Evo, nastavno me pa bujrum. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Znači, evo ja tražim halal, inša Allah, molim Allah, azzawajal, da ni olakša i da podari hajr. Evo, inša Allah, kao što sam rekao, znači, kako treba čovjek da se... Domovino mila, još u tebi muđahida ima, Boži puta svi kada krenemo, izgubiti nikad ne možemo. Alle plaći domovino mila, još u tebi muđahida ima, Boži puta svi kada krenemo, izgubiti nikad ne možemo. Kur'an sunnet, neka nas sred vode, sve onda nas do vječne slobode. Kur'an sunnet, neka nas sred vode, sve onda nas do vječne slobode. Kad nam duša pred Allaha pođe, u šehadet pred njeg će da dođe. Mi smo vojska koja nema straha, mi smo vojska dragoga Allaha. Kad nam duša pred Allaha pođe, u šehadet pred njeg će da dođe. Mi smo vojska koja nema straha, mi smo vojska dragoga Allaha. Zakletvena. Da, da, mi jesme tu. Halo? A se čuje me, uvažena Efendija? Teško je, pošto ne slušao si, kada si negde daleko, a da bideš blizu. Ipak prekid naša internetska mreža, da bismo se čule i družile. Tu jesme, očekujeme svakog trenutka da se povežeme i da nastavime družine ova naša HRL emisija, emisija Islamske teme, gost večerašnje emisije Idris Idrizović. Samo da ikom se čuje me. Znači, možda nastavite da ne gubime vreme. Inšallah, evo će nastavime samo inšallah prva tačka, pa inšallah neki drugi put će nastavime druge tačke. Znači, kao što sam rekao, kako da se pripremim za tog put, kako da se pripremim kad treba da se vratim Allahu Azza wa Jal, znači prva stvar, etetube min hazi dunja, da treba mi je da napravime tauba Allahu Azza wa Jal od ovog dunjaluk na način na koji živime, treba da paneme tauba na Allahu Azza wa Jal. Da treba da paneme Allahu Azza wa Jal na tauba od ovog dunjaluk, jer vallahi živime samo za dunjaluk, a ne za ahiret. A treba čovjekovija da misli samo na ahiret, pa Allah subhanahu wa ta'ala će mu dati dunjaluk, kaže veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, komu će biti preokupacija dunjaluka, Allah subhanahu wa ta'ala će mu zemlji toga dunjaluk i sve što ima u ruke. A komu će biti preokupacija ahiret, zaista Allah subhanahu wa ta'ala će mu go donese dunjaluk, makar i neće dunjaluk da mu dojde. Jer znajme treba da paneme na tauba Allahu Azza wa Jal od toga dunjaluk. Znajme da se vratime Allahu Azza wa Jal na život koji živime nije. Jer znajme kako živi da ashabi ridvanullahi alihim. Kako živi Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, vallahi kad bi sakav da bide i najveći kralj na ovog dunjaluk. Kad bi sakav da bide i najveći bogataš bi biv Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, koji ima vlada ovog dunjaluka i ahireta, koji Allah subhanahu wa ta'ala ima sve što postoji na ovom dunjaluku, on samo sa dvije riječi bi rekao budi i biva, a Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam neće ništa dunjaluk. Zamislite, draga braćo, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam preseli, a njegov oklop mu bivke Jehudija daden bo iznajmica. Znajme da Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam preseliv, a zaista veli Aisha radijallahu anha jene prilike ošla ke svojeg brata Abdurrahmana. Kao ošla ke svojeg brata Abdurrahmana jena prilika, ošla ke njegov da go posjeti, a zatim mu rekla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh i zastanala ke nekoliko vreme, a zatim počnala da žela, se zavrtela na kjezik, počnala da žela. Pa rekao Abdurrahman, o moja sestra, o sestrice moja, zbog čega plačeš? Pa veli, sam se setila Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, sam se setila Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i njegov život, kako živi pon na Dunjaluk. Zaista, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne utoli svoj glad i svoj žeć. Zaista, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedan den od Dunjaluk ne se najav. A zamislite, draga braćo, koliko naša hrana se frlja. Koliko naše jelo ovdje se frlja, a Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koje najbolje stvorene koje koračilo ovom Dunjaluku, ne bih najaden jedan den, draga braćo, nije sve pokletni na Dunjaluk. Draga braćo, mi je tražimo Boga od Dunjaluk, a Dunjaluk ne dava ništa. Draga braćo, mora da se pripremime dobro, da sratna Allahu azza wa jel. Znači, treba bo naše srca, naši šehavat, što imame pohlepe od Dunjaluk da umrijeti. Moram da napravime tauba Allahu azza wa jel od naše pohlepe. I da tražimo od Allaha azza wa jel da ni oprosti. Treba mi je da očistime naša srca. Treba očistime i da paneme na tauba Allahu azza wa jel od naše ružno razmišljane prema druge. Mora da pravime tauba Allahu azza wa jel od haset. Mora Allahu azza wa jel da napravime tauba od svakova naša riječ što ga rime. Imam Dakak je rekao, men ekstrem en zikril maut, ekrema bi se les. To je čovjek što stalno se spominje, stalno spominje da jedan den treba da se vrati Allaha azza wa jel. Allah subhanahu wa ta'ala će mu dade tri dobra. Prvo dobro, ta'đil bit tuba. Stalno ove će pane na tuba, jer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kad bi vif na jedan mezli se prenosi od ashabi ridvanullahi alihim, ke veli on bi tražio od Allaha azza wa jel oprost 70 puta, abo Tirmizi na zbirka bi tražio Muhammed sallallahu alihi wa sallam 100 puta. Wa kuna'a al-qalb, i da čovjek bide zadovoljno tije što mu dafe Allaha azza wa jel, nego srce da bide zadovoljno tije što mu odredi Allah subhanahu wa ta'ala i nešatul ibadah. I toga čuje što će mu bide dat blagodat, da stalno će vidjeti ibadet Allahu azza wa jel. I ka odi on će vidjeti ibadet Allahu azza wa jel. I kad treba do rabota da ide, će prouči jedna sura, će prouči, ako mu je daleko rabota, će prouči po golema sura. Allah subhanahu wa ta'ala će mu dade khair otija. Waman nasal maut uqiba bis salat. Od toga čuje što zabrava da treba da preseli ke Allah azza wa jel, da treba da se vrati Allahu azza wa jel, on će bide kaznet so tri stvari. To su mu fe taube. Stalno će reći, a ja će panem na taube. Ja imam pred mene život, ja još sam mlad, ja još treba da živim, a ne zname da Allah subhanahu wa ta'ala može da zeme duša. Koliko mladinci deneska ne ga ima između nas, koliko ove stare ne ga ima između nas, kjede se oni, a šeitan mi kažuje da ti trebaš da živiš ti mlogo, nemoj da panuš na tobo, otrku rida bil kefef, i da ti ostaješ da ne bide zadovoljen što ti daf Allah subhanahu wa ta'ala wa takasul fil ibadah, i da ti bideš dembel vo ibadet, znači ne klanaš, ne se vraćaš Allahu azza wa jel, ti ne se pokrivaš u ime Allaha azza wa jel, stalno si daleko od Allaha azza wa jel. Molim Allaha azza wa jel da ni dade da bideme od tije što stalno se vraća Allahu azza wa jel. Azel lezimate kane intezir, a to bova čovjek što preseli, da li on čeka da će preseli, ili preseli s ovo ruke torba, i što ima njegov imetak, ili preseli sve, a Allah subhanahu wa ta'ala nezadovoljen od nego. Da li može neko deneska od nas da reče da ja vutre ove neće preselim ja vutre, jer zaista bih jedan student i počna poja da im reče vo razred da ja ne verujem da ima Allaha azza wa jel i da ja vutre ove će preselim. Pa počne da se pobunuje neko, počne ove rekov, ako ima Allaha, ja svega ove će preselim, pa ne preselim u tija vreme. Allah subhanahu wa ta'ala nego kazniv toga da preseli, ali zamislite što se dešava. Počnale njegove drugari da razmišljaju o tovi riječi. Neku je ovija sumnja, šeitan odmah im ga stavi po srce da razmišljaju da možda je tija istina, ali kao šok doma i vlezo v okupatilo, a zatim počnav da se nije, počnav da nije uši, ka izmif uši, onda go zaboljale uši i panav vo nesves, i panav i preseliv kjede v okupatilo. Preseliv kjede vo tija nečista stvar, a zneme da kako preseljujet margarina. Kako umira je margarina? Znači, margaritu ne sme da mu vleze voda vo uši. Ako mu vleze voda vo uši, onda će umre magare. I tak je Allah subhanahu wa ta'ala go kazni fologua da presli kašo preseljuje kašo umira magare. Ali znaj, Allah subhanahu wa ta'ala se obraća Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, inneke se temut u amut, inneke mejitun u innehum mejitun. Zaista ti će preseliš i svi posle tebe što dođe će se vratiti Allahu azza wa jel, ali poenta je da ti će preseliš, poenta da ti vutre će umreš, poenta je da ti trebaš da se plašiš Allahu azza wa jel i da trebaš da se vratiš Allahu azza wa jel. A Allah subhanahu wa ta'ala te poziva pa tali ja iho ladina amenu takullah. O vi koji vjerujete, bojte se Allaha azza wa jal, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, i neka vidi svakoj od vas, neka povede račun svakoj od vas što pripremi za vutre, što si pripremi za tog dan kad će se vratiš Allahu azza wa jal, a to čovjek prvo što će reći kad će mu dojde melek smrti, će reći o moj gospodaru, ostaj me da ja se vratim na dunjaluk, možda će vidimo tija ljudi koji će udjeljujet na Allahov put. Allah subhanahu wa ta'ala vo ovogu ajet ni veli ja i juha ladina amanu takullah, o vi koji vjerujte bojte se Allaha azza wa jal, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, i neka vidi svakoj od vas što pripremi za vutre. Vattakullah, ob Allah subhanahu wa ta'ala ne posjeća pa ni veli vattakullah i bojte se Allah azza wa jel, inna Allah khabirum bima ta'amelun, a Allah zna vi što radite. Allah subhanahu wa ta'ala je kadir, Allah sve vidi i sve čuje, pa zar se ne postiduješ Allaha azza wa jel od tvoje djela, od ti koji prekoračiš Allahove granice. A Allah subhanahu wa Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem li veli wa hadis awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yawm al-qiyamah, prvo što će biti rob prašan ke Allaha azza wa jalla, znači za namaz, a zatim fesalu an umrihi, znači će biti prašan za njegov život, fima afna, vo što go potrošim, znači ti će vidiš prašan tvoj život, tvoj mladost će go potrošim. O mladino, vratite se Allahu azza wa jal, moleći Allahu azza wa jal da ga uputi na put pravde i put istine, molim Allaha azza wa jal da ne sačuva od šeitana, molim Allaha azza wa jal da ne uputi na put pravde i put istine, molim Allaha azza wa jal da učvrsti naše familije, molim Allaha azza wa jal da otvori naše uši da čuje tova istina, molim Allaha azza wa jal da ni dade da budeme od tije ljudi što rečuje adu billah, vjerujem u Allaha azza wa jal, summe staqim, a zatim ustrajem u tija, molim Allaha azza wa jal da ne pokoleka naše srca, molim Allaha azza wa jal da ni dade da preselime od tovog adunja ljudna la ilaha illa Allah, wa ana Muhammad Rasulullah, molim Allaha azza wa jal da naše zadnje riječi budu iz dunja ljudka la ilaha illa Allah, wa ana Muhammad Rasulullah, molim Allaha azza wa jal da ne uputi na put pravde i put istine. Molim Allaha azza wa jal da ni dade znanje koje će ni koristi na dunjalu i na ahiret. Molim Allaha azza wa jal da učvrsti nas i naše familije na put pravde i put istine. Molim Allaha azza wa jal da oprosti nam i našim umrelima. Molim Allaha azza wa jal našim umrelima da im podari firdaus al-a'la. Subhanak Allahumma la ilaha illa ant. Estagfiruke wa atubu ilayk, i inshallah će nastavime sa ove tačke kako da se pripremime za ahiret. Vraća me amin na sve ova što smo čuli od uvaženog efendija. Ovde mi je kao slušalci, bo prvi deo poštovani cenjeni slušalci, malo emotivno i drugačije svega već smo evo program. Sme osetili ke nego da srce zborilo, a usta samo izvršavala svoje obaveze. Uvaženi efendija, da te Allah nagradi za ovog trud koji si odvojiv i da se podružimo prvi deo sa nas i sa naše slušalci. Ideme na kratka pauza, pa se vraćamo u drugi deo. U drugi deo će sledi nagradno pitanje za sve naše slušalci. I ako ste dobre vole da postavite neko pitanje vezano za naše teme i naše emisije, slobodno sve će biti na raspolaganje svaku, a naša slobodna linija, broj, telefoni, kada god možda ne kontaktirate, obratite se Radio Bamusu, jer radio naš je vaš za sve, a naročito za ovakve hajli emisije. Ideme na kratka pauza, pa se vraćamo u emisiju sa nagradno pitanje. Kada mjesec ugasne, sunce jalu mrad zaspe, behari ispu polje, salavate donose, ljiljani ispu polje, salavate donose. Kade za probude, mu'mini se abdeste, salavate donose, mu'mini se abdeste, salavate donose. Kad u džihad nijete, muđahidi iz Bosne, kad u džihad nijete, muslimani iz Bosne, Kur'an čelom poljube, salavate donose, Kur'an čelom poljube, salavate donose. Srce hladno poput leda, grijeh pritišće, mira. Naš poštani slušalci, kratka pauza, dobro i nakija, pjesme uvijek tu je s vas. Drugi deo naša emisija, drugi deo je pitanje i odgovori, kao što sve naše uvažene daje, uvažene gosti u studiju, tako i kod današnjeg našeg redovnog Idriza Idrizovića. Najprvo, alo, selam aleikum, a se čujeme, uvažene efendija. Wa aleikum selam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, se čujeme. S obzirom da smo navezali sa našeg gosta, evo prilika za vas, poštovani slušalci, da čujete nagradno pitanje koje će biti za šira javnost, odnosno za svi vas koji ste uz nas. Pitanje glasi. Evo jedno pitanje, inša Allah, koje će vide, inša Allah, teško. Znači, pitanje koja je dova čovjek kad će izaći od kuća i koje je srž te dove? Sme čuli pitanje za ova prilika. I čime je naš slušac i prilika isto da čite tamo koji je ne razbrali na kratko, a kroz družene i emisija će ponovime pitanje. Uvažena efendija, s obzirom da dosta malo si produživ predavane i drugi deo naša i vaša emisija je pitanje i odgovori. Za ova prilika, ne znam što bi krenav ja da prašam, a najprve bi potraživ pomoć od naše slušalci za pitanja da postaje pitanja, da se uključe dvo ova emisija, da jednoš se aktivira i kaže svoje mišljenje, da se poveže su nas, jer kad se poveze su Radio Bamus, povezane su svi. A ja bih sakao nešto da prašam našeg gosta, alalite, našeg gosta, uvaženog efendija Idrizovića, jedno pitanje koje je svakodnevnica ili da reče me večitom, znači vo mežit ili vo džami uvažena efendija, kada se diga glas, rasprava i neke takve stvari, da li možete nešto da mi objasnite kako je naše stane i onda možete tu je da ne kažete, znam da očekujemo od vas dosta više, s obzirom da vaše sve odgovori i trud je da kažete, znači, po Kurani suneta. Znači, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, baš dobro pitanje i bolno pitanje ke nas. Znači, tija pitanje je vrlo ozbiljno pitanje, prvo i prvo. Znači, prvo treba da se sjetime mi je da si tija Allahove kuće. Da tija mesđidi se ili džamije, ili džamije, tija se Allahove kuće, jer Allah subhanahu wa ta'ala ge spomnav i ge pristojiv da se tija njegove kuće. A tija se kuće koje veli Allah subhanahu wa ta'ala bujut Allah. Tija se kuće koje treba da se spominje Allahovo ime. Tija se kuće koje ne treba da se niti vrši vo mesđid, niti kupoprodaja, niti treba da se akamoli rasprava golema. Jer kašo znajeme da noć kadar zbog rasprava dvojica ljudi, što Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ni iletov da ni kaže jedna vijest koja je dijelo koje će uradi po noć kadar bolje od 83 godine, pa zbog rasprava dvojice ljudi ni bilo zabranjeno togu aden da ni kaže ili togu čast koga je noć kadar. Zamislite, uvažene efendija, s obzirom da u naša emisija drugi dio imaju prednost naši slušalci, Mijačeve, prekineme i dobro je pitanje, ovo je aktualno za današnjica koja se dešava i vaše predavanje u prvi dio bilo baš ekstra take i povratak Allahu, a s obzirom da se viđeme kje se nađame i koliko nas Dunja Luk zavarava. Alo, salamu alaikum, izvolite, radio Bamus na veza. Salamu alaikum, bande. Ja, alaikum salam, dobro ste došli, poznat glas, redovni slušalac, Bigi Bujrum. Sako bi da posvjedujem našeg Daja i Dezovića za ovako mnogo lep derc što održao, što je na Ilahija, taja ga znajete vi koja, a ujedno i vaš trekav radio stanica i naših uslušalca Mersita. Hvala, će biti ispoštovano, znači čim imam vreme, ako Bog da i za te. Assalamu alaikum. Da, alaikum selam, s obzirom uvažene efendija da naš slušalac se javi od daleka Italija, samo da mi prati jedan selam, tako da nagradi i za toga trud, jer ipak je korisno ako nekoga zaradiš 50 eura i onda ti daje euro za kafa što se tije veli, tije je znak da je zadovoljen gazda. Od tije tako i naši slušalci su ovako javljane i su selami i čestitke, onda se zadovoljne od naše družine i naše emisije, inšala će biti i više zadovoljne, jer ova je naša emisija koja je iza Dunjelup i za Ahiret. Možda nastavime, znači su pitanje koje smo prašali našeg gosta Idriza Idrizovića, s obzirom da je i njegovo predavanje bilo vezano za ova pitanje koje smo postavili. Ako smo na veza, možda nastaviš, uvaženi efendija. Znači, evo, bi iskoristio prilika i baš odavno ne smećuli ovog glas, bi iskoristio prilika da mu vratim, jer veli Allah subhanahu wa ta'ala, kad će selam i neko i onda vratite selam i ako sakate ove vratite i bolje nego od toga. Evo ja inša Allah ćemo vratim, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, moleći Allaha azza wa jal da go nagradi, da mu dade svaki khair, jer vallahi i kad se javlja evake, onda ti dava ove snaga da ti nastaviš, ti davaj snaga da ti nastaviš svoj put, jer znaješ da te sluša togo ove što treba da te sluša i iman čovjeku mu raste kad će sluša oko Allaha azza wa jal, a ovija nije svakomu jasno ovoga put ka Allahu azza wa jal. Da se vratim na odgovor na pitanje, znači sam rekao ti je Allahova kuća koja treba da se spominja Allah subhanahu wa ta'ala, nikako ne treba da se raspravlja stvari od Dunjaluk bo Allahova kuća. I kao što veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugi hadis, znači teško tomu amu koji će traži što mu zaginalo nešto od džamija. Allah subhanahu wa ta'ala veli da ne mogu vrati, da ne mogu dade. Znači se moli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allahu azza wa jalla da ne mogu brati Tijašo go traži po mrčit. A zamislite, draga braćo, da bide neka rasprava. Zamislite, draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala ni veli innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Allahove kuće grade oni ljudi koji vjeruju u Allaha azza wa jal. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ni svjedoči da mi jesme vjernici ako posjećujeme Allahove kuće. Znači treba čovjek sa čista srca da posvjedoči jer zna da će sjedi pred Allaha azza wa jal. Da zna da kad će zeme abdes šeitan ne može da go prevari bo mezđit bo Allahova kuća da rasprava nešto što ne treba da se rasprava. Jer Boži poslanik sallallahu alihi wasallam on ne poduči kako treba čovjek da bide pokoren Allahu azza wa jel, kako treba čovjek da znaje kje se naođa i što se naođa, a rasprava ne treba da bide rasprava kao bez cilj, a mi je imame dogovori, a ne rasprave. Jer ti je Allahova kuća koja treba da se poštuje, jer veli Allah subhanahu wa ta'ala se obraća ashabam, najboljoj generaciji koja bila, koja pohađala vo škola Muhammada sallallahu alihi wasallam, vo škola koji bi najbolji učitelj koji ikada postoji na dunjaluk toga bi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, a oni položile vo taj škola so deset, molim Allaha azza wa jel, mi je da zememe poruka, a deneska je između nas sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa ni kažuje kako da se odnosime u mezđidi, pa ni veli Allah subhanahu wa ta'ala, ni veli la tarfau asvatakum fauqa sauti nebi, nemojte dizati glasove više nego glas Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, nemojte draga braćo, jer ovija mi se obraća Allah subhanahu wa ta'ala, la tarfau asvatakum fauqa sauti nebi, وَلَا يَجْهَرَ بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ, i nemoj da dizate glas iznad glasa Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, jer toga čovjek što Allah subhanahu wa ta'ala go saka, jer toga čovjek što saka Allaha azza wa jal, toga ne može da se rasprava, jer znaje da kad će zeme abdes, šeitan ne može ovaj da go prevari, da ide na neku strana, jer zaista Allah subhanahu wa ta'ala su abdesni prašta grijesi, i kao što rekom zenil abidin, a znajete posle ovija pred kogo će sedi, a znajete da Allah subhanahu wa ta'ala te čuje, da ti zboriš vo namasu Allaha azza wa jel, a namas ako ne ti bide taja stvar da te odvrati od loše dijela, onda kakav je toga namas. Možda tvoj namas neće se podigniti pedalke Allaha azza wa jel. Molim Allaha azza wa jel da ne ukaže istinu istinom. Samo ovo bi bilo, inša Allah, či imame predavanja kako treba čovjek da ide na namaz, ka što ide Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ke li veli u hadis sallallahu alaihi wa sallam, iza etitum salah i tikum bis sakinete wal fak. Veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kad će dođate na namaz, dojdite smireno i skrušeno na namaz. Znači u mezđidi, u Allahove kuće tija da li možeš ti kad čideš ke presednika da podigneš glas, da li možeš ti ke toga čuje koga ke glavnog ovo policija da podigneš glas, ne možeš, jer znaš da vutre ovija te čeka kazna, a zamisli ke Allaha azza wa jel, mora mi je prvo da poštujeme tija što je naše i da poštuješ ti, da uzvišavaš Allaha azza wa jel, pa inša Allah bi bilo tija dovoljna pouka, kao veli šejh Nasruddin Albani, dovoljna pouka je pametnom čovjeku kad će mu rečeš veli Allah i odma on bide pokoren rob Allahu azza wa jel, i kad će mu rečeš veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, onda reče čujem i pokoravam se, molim Allaha azza wa jel da ne pouči istinu. Poštovani slušalci, slobodno se uključite u naši drugi dio emisija Pitanje i odgovori, što naš gost, uvaženi efendija Idris Idrizović, raznovrsne pitanake, nego može slobodno da se upitete od razlika od naših drugih gosti, kao što je naš magistar islamskog prava koji ima serijal predavane od život poslanika, te i tu je ka može i od tema i od nešto drugačije. Znači, ja sam je čule mnogo dobro odgovoreno, ima me dosta slušalci, ima me dosta koji znam i ovdje ne slušaju direktno preko radio i putem radio i interneta. Jedna informacija za sve naše slušalci, današnje dešavanje i zašto ne poteknalo je pitanje da postavime iz razloga pre nego da se stvori galama i bukavo džamija, policija bila parkirana ispred džamija. Znači, tu je nešto se radi, ne daj Bože, što veli naš uvaženi Idris efendija, ako staneš pred nekog oblačenog osebešna situacija, onda se treseš sef, a pred Allaha koji svaki sekund i minut se približava me, je nego, tu je kad se zabrava me na sve situacije. Imam jedno pitanje, ali s obzirom da čujeme zvono, da čujeme koje će ni se javi, pa će postaviti pitanje od naša slučatelja koja se potrudila da postavi pitanje našemu gostu. Halo, salam alaikum, izvolite, radio Bamuzna veza. Alaikum salam. Radio Bamuzna veza, kogu imam je? Delam, ovdje je Jusuf. Jusuf, drago mi je što ste se javili. Da li imate pitanje ili nešto drugo da kažete, Bujrum? Ne, samo bih sakav da postelam im da ja Idriza i sve slušalci koji slušaju i ekipa Radio Bambus. Hvala da te Allah nagradi, velikom selam, rahmetullahi i vebrekatu od nas, a najvjerovatno i naš uvaženi daija će ti vrati na selam, a s obzirom i tu je jedno pitanje će postaviti našemu gostu za selam, vezano kada smo danas kad čuli između džematlije, da jedan džematlija priđo pri našeg imama i mu veli selam aleikum, te će im odgovor dobiv da tvoj selam, da ti nesi za selam i tvoj selam ne je za uzvraćane. Ja je neko je nešto nedobro i sramne reči, uvaženi efendija, Bujrum, pa ide pitanje od naša slušateljka Elma. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ahi Jusuf, molim Allaha azza wa jalla da te nagradi, da ti dade svaki hajr na dunjaluk i na ahireti, molim Allaha azza wa jalla da te uputi na put pravde i put istine. Amin, svi inshallah. Jusuf, bivna veza, amin, tu je amin, čas, amin. Čeka me vas, pomožite voditelju, postavite pitanja, da čujeme kroz vaše pitanja, da čujeme i dobre, adekvatne odgovori. Naše, i onako je naše nagradno pitanje deneska baš efendija kao da bi ovdje u selo prisutan, postavi pitanje koje je dovaka ili zaš od kuća, znači najvjerovatno od svoja kuća, a kamoli od Allahova kuća, kada mi je ili zame ka što zname ka ili zame od mene pa do svi. Ne želim da ti ja se napreduje, neko će reći zašto onda što davaš ti ja informacije, bez informacije, poštovani slušalci, nema ništa jer ti ja je uputa i na vreme spreti bolja, sprečiti nego lečiti. Ide jedno pitanje od naša slušateljka Elma kada veli, baš mi je drago, zajedno su naša porodica, slušam je emisija, odavno ne sme čuli ovija predavane, zašto ti je za nas, znači smo rekli ovo početak, poštovani slušalci, da naše odsustvo bilo i ne bila prilika, malo bilo niske temperature i tako ne smo uključivali našeg efendija, smo se alavili jedan su drugogo, a svaka naša slušateljka da praša, da li može nešto efendija da ni odgovori vezano za klevetene i napadane na pravo osoba od strane prijateljica ili od komšije? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Znači, molim Allaha azza wa jalla da nagradi ovaj slušateljka i što saka da čuje ili što saka da nauči Allahov din. Znači, molim Allaha azza wa jalla da ga učvrsti na put pravde i put istine i me raduje što im nedostaje, im dostaje ove emisije što saka da čujete Allahov din. Znači, tija me raduje i molim Allaha azza wa jalla da ga učvrsti i da im dade svaki hajr. Znači, klevetanje i napad. Znači, prvo će zborim za klevetanje, a zatim za komšije ove što ti kleveće. Znači, klevetanje je ružna stvar koja u naš din ne postoji. Znači, ako je neko i ovaj musliman, treba prvo da očisti svoj jezik i svoje srce. A Allah subhanahu wa ta'ala, togo čovjek što kleveti, Allah subhanahu wa ta'ala je srdit, kao što veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, na ta osoba. U drugi hadis veli, ne će vleze ta osoba u džennet. U treći hadis veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ta osoba što kleveće, ta osoba je mrska Allahu, Allahu Azza wa Jallu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. A znajeme da komšija Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam muvasijetiv Allah subhanahu wa ta'ala i mislim da komšija će go nasledi. Toliko što Allah subhanahu wa ta'ala reče vam Džibrilu vasijeti Božjemu, znači oporuči mu Božjem poslaniku da bide pažljiv prema komšiji, treba da bide pažljiv prema svoje komšija, jer toliko što mu preporuča Allah subhanahu wa ta'ala Božjemu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, da on misliv čego nasledi togo. Pa treba da mi bideme pažljive da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam se odnosi prema svoje komšije sto dobro, sto blago, pa zneme da ima komšija Jehudija, pa ka mu dete mu preselualo na ahiret ošo Muhammed sallallahu alaihi wa sallam da go posjeti i da bide su nego vo tija iskušenja Allah subhanahu wa ta'ala što mu dav, pa ka došao ke tija dete mu reku Muhammed sallallahu alaihi wa sallam reči la ilaha illa Allah, da ti svjedočim ja ke Allaha azza wa jel su tija la ilaha illa Allah, pa dete što će rabota gleda svojeg babajka što će mu reče, pa babajku mu veli eto je Eba Qasim, budi poslušan Ebu Qasimu, znači mu veli poslušaj Ebu Qasima, znači Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ašhedu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah, znači svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da si ti Boži poslani. Halo, assalamu alaikum. Halo. Nastavi, smo izgubili veza, poštovani slušalci, dostupni broj telefoni 044-719-1137 koji je 049-365-484. Svaki vaš poziv je povezan direktno za javnost. Pitana za našeg gosta. Znači, alhamdulillah, kao što sam rekao, znači, kad došao kje Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači, da staji razlika između roditelja i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ono svjedočilo da nema drugog Boga osim Allaha azza wa jalla i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Boži rob i Boži poslanik. Znači, treba da čuje se suosećat, znači, što veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, da sakaš svoj sestri ili svojemu bratu, kao što sakaš samome sebi, znači, a sakaš ti ove samome sebe da te nekoj kleveće, a to pa čovjek što kleveće, zaista trebaš, po draga sestro, da i kupiš jedan poklon i da i oneseš to što klevetila što ga znaš, da i oneseš i da i rečeš, što rekao Hasan el Basri, neko i čuje kako kleveti nego u pijac i ošopke nego monesov urme. Pa mu rekao, zašto ovoga poklon o Hasan el Basri? Pa mu rekao, vallahi, ne som imam pražije ili ne som imam nešto, pogodem poklon ovaj da ti poklonim, jer ti mi si poklonil svoje dobra djela, mi si poklonil tija djela što si ga radim do svega, mi si ga poklonil mene, pa ja ne som imam bolje da ti poklonim od ovoga poklon, moleći Allaha azza wa jalla da te uputi. Pa ti ja se, draga braćo, stvari koje treba čovjek da jer veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najviše što će biti frljene u džehennemska vatra će biti frljene od jezik, znači čovjek treba da pazi svoj jezik. Što rabota je na prilika Omer radi Allahu anhu zateko fa Ebu Bekra ke izvadi svoj jezik pa udara po svoj jezik pa mu rekao, o Ebu Bekre, što radiš ti? Veli sam čuv Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, najviše će vidjeti ljudi kaznete vo džehennem za svoj jezik, znači najviše će vidjeti ljudi kažne ne vo džehennem za svoj jezik. Molim Allaha azza wa jalla da sačuva naše jezici, da zbore samo Allahove riječi i da spominjete Allaha azza wa jalla. 100, sto, nigde više, frekvencija, bez konkurencija, tu je na radija, a preko internet, tu jeste svi sa nas. Uvažene Efendija, umeđu vremenu, s obzirom da malo više pitana stigine i na naš Facebook i na naše SMS poruke, neko je pitane, izvučite i od, pardon, znači ne direktno tamo za javnost, samo je posebno nam pratano, će vide slušateljka uvažena, ideme na pitana koje se na retašoni pristignale. Jedno pitanje je od našeg slušalca Samira Kedeveli, da li možete da dadete odgovor na pitanje koje sakrame da čujeme, ako koristiš laži za tuđe, ako koristiš laži za lično svoje interesi, prevariš osoba na osnovu drugo, kakvo je to gledane po islamski stav? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Molim Allaha azza wa jalla da ne ukaže istinom istinom i da slijedim ta istina, i molim Allaha azza wa jalla da ne ukaže lažem i da ni dade da videme što daleko od tija laži. Prvo što bi navef riječi Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači kao što smo naviknali da se vraćamo Kur'anu i sunnetu Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, beli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, el mu'min kad jezni, znači može musliman ovaj da se prevari da učini blud, može musliman da se prevari da ukrade, može musliman da se prevari da uradi neko loše djelo, a veli mu'min la jekzib, musliman ne može da bide lažov, musliman ne može da laska. Znači, iman mu go podigina Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Znači, čovjek čim će izmami, njegov iman se podigina od njegov. Znači, nije musliman, su tija. Halo, assalamu alaikum, radio Bamus na vezu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dakle, ovdje sejat. Ovdje je ekipa radio Bamus, drago nije, malo i nekako bismo ga poznali. Daneska zvuci ili uši mi se raščišćene, vetreće duješe malo i tako da ve poznam. Wa alaikum assalam, uvaženi efendija. Maša, te udrila proma jedan. Jeste, malo proma duala i tako je raščišćene sokaci, ili se bistvo, veselo, veselo. Dobro, alhamdulillah, sve. Vije kako ste tamo? Pa isto, ne možemo da se žalime. Dobro je i pored sve, znači nema žalene, nego samo popravljane. Vjernik uvijek je na dobitak. Uvažena efendija, samo dobro bi bilo, znači, ne nisi ovdje vo selo, najverovatno si ti u dijaspora. Da, od Montero nisi javljam i ja tamo iskoristim prilika po sedam. Ovo nije drago što... Šejh Idriza, vaš svi u ekipa i svi slušalci, da vas Subhanahu ta'ala nagradi svi. Inšallah, mnogo mi je drago što niste se javili. Alejkum selam wa rahmetullah. Eto, odmah Bađo, nema ni strpljenja da ti vrati selam, drugu čeka nekog da vrati selam, ali da se oduži, ima i on pravo. Uvaženi sejat efendija, ajde da te prašam jedno pitanje, kako je tamo džemet, kako je narod, selani, svi tamo zdravo, dobro? Pa dobro se, alhamdulillah, daneska malo nedelja bila tak, evo nedelja više stuje džemoetli i tak. Što možeme svega od tebe da čujeme za ova prilika, jer znaš, malo sme kao voditelj u nekoj situacija oštre i ne bismo sakali ovakve ljudi koji odavno se izvlačile, izbjegavali od nas studio, naš kontakt, naše družene, pa da ga uplašime iz prve. Što možemo od vas da čujeme svega za ova prilika, nešto da ne kažete vi? Na koga sumneš? Pa ja zborim na ime, znači po inicijali, ako počnem da zborim će me napade više nego direktno. Evo se na Bajraktar Sejata, uvaženog našeg slušalca koji se momentalno javi vo naš studio. Tamo. Sejat. Pa ne bi imao tako nešto posebno, inšala. Druga prilika, možda se družimo malo više, za svega to samo da poselam i vas i... Sjad. Ajde, kaži, budu. A si ti? Da, da. Onda da proverim ja. Jer... malo kad sam ono tija, malo uvažena je pedija, možda slušav, tija je malo jedna kao naša šala, kroz našeg Idrizovića, Munafisa i ostale ekipa koja se javljam, ja si ti, znači da ne se javio neko drugo, kao i za drugog, i Bujrom, svako dobro. Uvažena je pedija, daj mi kaži, neko je, tvoje se malo interesantne, ako se dobro sjećam, kad si gostovao ovdje u studio, pa neko je pričice poučne, a si raspoložen danas kada mi kažeš nešto, makar najkratka što se veli. Pa, mada sam se uključio malo kasnije, ali valjda tema bila od pripremane za povratak Allahu, tako je nešto, a? da tija nikova ne je kasno, prvi dio bilo je fenomenalno, uvaženi efendija predavane davav od povratak. Allah... Pa li sam sakav upravo vezano za ta tema, jer na kraju sam čufali, valjda od tebe se radi, pa nešto bi kažem samo ukratko što se tiče ove tema. Što se tiče za nas, bo drugi dio može i vezano za tema i vezano za šala i poučna pričica i sve i pitanje da postaviš našemu efendiji, znači za drugi dio je slobodno nekako otvoreno i slobodno, malo i jasno vi je kako se družime na koji način, pa ajde čuje me, ajde čuje me, mašala, bismillah. Pošto ne slušao si malo iznenađene za nas ovdje u studiju, jedna ptičica ni zapojala vo stredzima, koja je najvjerovatno osjetila temperatura iznad 10, ali nikoga ne je kasno, kao što smo rekli vo naš vicemisija vesti, da deneska stočari se prebrovuje, a mi je deneska se radujeme, ni se priključiti našem meštanim sela Restelice i još jedan naš daija koji inšalače ima i svoj program vo studiju. Pa baš tako je, malo ovdje smo se otopili, si da biše ladno doma, ali ovdje je plus je. Hajren, a se čujemo? Da, da, sakam da slušam, jer ako nastavim da zborim, ne znam dok će stignem. Tamo, ja upravo bi kažem tamo jedna predaja koja je vezana za ova tema što zbori šejh Idris, znači za povratak Allahu, ali kroz jedan poučen primjer, pa se prenosi da neko od kraljeva ima svoje ministri podanici, pa vikne v trojica od njih, im naredi svakom od njih da zeme pojena vreća, da ga napuni su razne plodovi koji bile prisutni u voćnjak pored kraljeva palača. Svako od njih se začudi za ove naredba, ali izev vreća i vljezu u voćnjak da izvrši svoj zadatak. Pa prvi od njih počeo da bere sve što se najbolje voćke koje su uzrene, računajući da tija će ide kralju i mora da ga ispoštuje, da udovolji njegove molbi. Pa pažljivo bi ga birav najbolje, najlepše plodu i različite voće i takve plodu bi napuni svo vreće. Drugi ministar, bif uveren da kralj nego zanima uopšte za tija, nego samo da ga ispita. Pa ovo taja vreća turav i zrelo i nezrelo i gnilo i zdravo i tako dalje, nekako ga napuniv. A treći od ministra uopšte ne veruav da kralj se interesira za tija, pa počne vo taja vreća da trpa i lisije i granke i trnje i sve, samo da nasipe vreća. Sljedeći den kralj ga vikne koje sve tri ministra im rekao da zeme su sebe svoje vreće koje napunine su plodovi. Kad došle pred kraljeva palata, kralj naredi svojim vojnicom da ga ponese u nekoj zatvor. Da borave 3 mjeseca i da nim dave ništa od jadene, od pijene, osim te što pripremile u svoje vreće koje brale u plodovi u bašće od ovog kralja. Pa ovoga koji brav dobro voće, zdravo, koji go birav, ovoga čovjek uspe 3 mjeseca da preživi i se sačuvav. Drugi, jedva ilizav, ne mogu da sobere kraj so kraj, ali nekako se snađav. Međutim, treći, koji vo svoje vreća trpav trnje, granke i ostalo sve otpad, ne uspev da preživi ako čovjek umrev. Ovo jeste primjer Dunjaluka. Primjer Dunjaluka koji treba bide pouka od mene pa svim muslimanima. Što trpaš ti vo svoja vreća, a to jeste ono što će poneseš pred Allaha subhanahu wa ta'ala na ahiret. Vutre Allah subhanahu wa ta'ala, kad će ti naredi, koga će biti zatvoren vo svoj kabur, da otvoriš svoja vreća, da li će najdeš zrele, dobre, zdrave voćke, a tije se dobre djela, ili će najdeš trnje, granke i sve ostale otpadi, a tije se loše djela. Pa zatija dobro razmisliš, otrpaš vo svoja vreća na dunjalu koja spremaš za ahiret i toga neće ti bide od koristi ništa od dunjaluka osim tija što si ponesov svo sebe vo kabur. Koja je bila jedna ukratka predaja što sam sakav da ga povežem, dakle malo brzinski, ali inša Allah povezane su tema koja zbori šehidis. bila ukratka, ali dosta jasna i baš je fino. I evo zašto poštovani slušatelji, poštovani učenaci, odže, daje, magistri, koji god slušate glas Radio Bambus, ne bite cicije vo svoje znane, uključite se u naše emisije, podružite se su naše slušalci, naše slušalci ime i ovdje širom sveta, i naše meštani, i bez obzira slušalci muslimani ili bilo koji god da ne sluša, uvek je naš radio otvoren i uvek sme za svi otvorene, bez obzira za kritike, napadi, pritisi i sve drugo, slobodno kontaktirajte ne, imate 5 linije na raspolagane i bujrum. Sejate Fendija, da te Allah nagradi. Amin. I golem selam ekipa Radio Bambus, možda i osjećaš malo pod emocija, jer su neka osoba kad si dobro vezan, recimo kao gost, kao sam osudio, interesantno, zamislim koliko sam bi tvoj slušao ovdje u studio, da kroz tvoja emisija su bif noća voljašao i da te slušam tamo kad seče na periferiji, ako se dobro sjećaš. Mašo, ovo te nagrade. E, golem sena za tebe i za tvoje društvo tamo, sve familije, prijatelji, i se nadam je svega, da će... Svega s nekima, ne možda ideš voljašao više. Pa svega jedino su skije pa da skučim za nadovo, ali ti je brza. Moram malo da se našalime, jer sme prašali vas da i osmeh je šala malo, znači, dozvoljena i ti je jedno malo i, tako da rečem, rasterećene. Samo. Uvođeni Dresipendija, što možeš da kažeš ti vezano za ova tema i ova džakuji koju je naše ministri ili ti nasipale i onesle, i sme dobro mi je razbrali, najverovatnije naši slušalci dobro razbrali, koji šoveso kako se snašao. Znači, prvo bi iskoristio prilika da vratim selam Bađu i bi mu vas kif, znači, da nastavi kao i prvo ove što nastavi i me raduje, molim Allaha Azza wa Jal da go nagradi, da mu dade svaki hajr na dunjavu i na ahiret, molim Allaha Azza wa Jal da mu obaspi njegova prsa so iman, molim Allaha Azza wa Jal da mu osvjetli njegovo srce so Kur'an, molim Allaha Azza wa Jal da mu bide mokar jezik so spominjane Allaha Azza wa Jal, molim Allaha Azza wa Jal ka što ne sakupi na dunjalu, da ne sakupi so najbolja družina so Muhammada sallallahu alaihi wa sallam na ahiret, molim Allaha Azza wa Jal da go sačuva nego i svi daje na put pravde što poziva istine, molim Allaha Azza wa Jal da ne učvrsti na put pravde, put istine, molim Allaha Azza wa Jal da ni dade hajr na dunjalu prije ahireta i znači, ovom radio uvek mu valif ovog glas koje treba da se čuje, jer zneme da je imam, znači, naš imam ovjavo Monteron i naš daija, i da ne škrtari isto so njegovo znane i da prenese na ovja talasi, molim Allaha Azza wa Jalla da go učvrsti i da mu daje svaki hajr. Amđe, zakala, hej. S obzirom da i Sjeta Fendija je na vezi, koristim prilika i ja isto svega ova situacija da upoznem nego, a najvjerovatno i biv naš slušalac, ako ne biv nekoga gost emisije, nego slušalac, ponedavnih streda i sobota da se naše emisije islamske teme i vo ovi ja termini koja gostuje, uvaženi Muamer Liko, s obzirom da vo zrno vreme nekako da li je opterećene, ke nego ima ispiti, može slobodno da se uključi i ka gostuje naš uvaženi magistar islamskog prava vo sreda i ka si ti Idris vo sobota, vezano i zajedničko družene, a isto može i slobodan termin vutro ako naš, znači, sakam da prašam tebe uvaženi Sjat Efendija, ako vutro ne bide prisutan naš redovni gost koji drži svoja emisija u ponedovnik, Muamer Liko, kako je vaše raspoloženje da vidite vi naš gost? Treba da vidi me, s obzirom na ponedovnik, utorak, četvrtak, sabota sme zauzeto, imame aktivnosti, jedino kasnije, ne znam od koliko sat vi odgovaram. Znači, kje nas je od 8, 9, 10, 11, evo se ružim, znači ova vreme, ova termin... Vojedeno je, znači, do 9 i pov, ne može ponedovni, utorak, četvrtak, sobota, Odlično, od 9.30 nadalje baš dobar termin je, s obzirom da nas sluša si dosta se i upoznate i se družime, a naravno kad je uvaženi Efendija Vidžić i sam ne znam ni sad koliko je baterije ne raditi i ne obraćam me pažnja na sad koliko je i kako. Ako vutro mi dadeš izi, znači od svega da poselam ime nas sluša si i da najavi me koji će biti gost vutrovo naša emisija Islamske teme. Jer danas kad sme vam... Pa evo još nešto, se... još nešto bi vi rekao Fija, tu je, bi predložio isto još nešto, dor je tamo isto ovo Sijena, ton majstor, pa može inšala i džuma ove da se prenosi direktno na radio kašo i sveke da ove prenose, jer ta je prvi mesđit ove restelički, znači vo dijaspora, i treba da go ispoštujeme toga mesđit, znači može i džuma ovdje isto da se prenosi direktno od mesdžid, a onda vije se dogovoriti i posle ovdje koga će može šeh Saad da bide na ovdje talasi. Dobar predlog uvažena Efendija, jer ne samo naše daje učenaci, gosti vo studio koji ni se javljate od dijaspora, baš ni trebe i tako nešto bez obzira vo koje termini. Znači džumavo koliko sad se prenosi, ako ima neko takve sposoben i što bi mogao da prenese, jednostavno je ke nas smerenje... Pa treba se pobrine Mersit, inšala bi trebalo da uspe, s obzirom da džuma ovde mi od 1.15 počne, tako da već je završena, mislim, po selu. Znači, posle, da, kasnije je nas je 12, onda tu je negde pola jedan se, ok, baš dobro odgovara. Ne sam nam o našeg ton majstora da ti ja sredi, jer kao on uspev zajedno su nas ovde, kad smo krizne situacije, koga ne bila me prekinata mreža i struja mreža, smo imali vo torbiče, struja vo kofiče i radio bambus bi vo funkcija. Ti ja ne sumnjam, samo zavisi od vaše raspoložene. A još jednom da prašame da smo na veza se Atefendija za vutro raspoloženje, najverovatno poštovani slušalci, od 9.30 uveče se uključime prva emisija od 2017. godina su Sejata Bajraktar, evo ja ne prašano, ne daden odgovor tačen sam najavi, pa znam da poredko mi vraće naše gosti da bidet prisutne su nas, ili tako? Inšal. E, mi je svega ceko te poselamujeme, hvala što se uključi, hvala što si se aktivira, hvala što će videš naš gost i što će ispunavaš naše termini vo emisiji Islamske teme. Koga god zatrebalo, tu je ni se uključuje Monafis, tu je ni se uključuje Idris, tu je ni se uključuje Haris od Nemačka, Ebo Idris, i pozivam sve učenaci daje koje još jedno što rećem neškrtare za svoje znane, za Dina Lahov da kaže nešto, da bi sme saznali. Evo ja svega slobodno možem da rečem, upravo kad bi ne meznali da oblečem kapa mantil, i su ovakve profesori koji su ima puno zad nekoliko godine, možem da vidim težog, ne težog vokilaža, muftija. Ne težog vokilaža, nego i tako dalje, nastavno me družene, uvažene Efendija. Dobro, ne poselamujem ja vas, poselamite tamo sve slušalci, šejh Idriza, ton majstora, ekipa cijela, salamu alaikum, rahmatullahi. Alaikum, salamu rahmatullahi, vrkatu, nastavno me družene, uvažene Idriza Efendija, da li ti pristignale par pitanja, sme pratile ke tebe koje ni došle kroz naše SMS poruke? Na ošto ste pratili, inšala? Na Viber, nešto sme pratile ke vas, nešto mi, jer ovde će izvučeme, sa obzirom da sme... Evo, inšala, došle na Viber. Evo. Znači, ima pitanje tu je od naša redana slušateljka Ernesa. Uh-huh. Najverovatno će naš uvaženi Efendija razjasni odgovor na vaše pitanje. Kad što ste ginale, tako smo se potrudili da pratime nešto ki nego podelime, s obzirom da smo bile poveza so priključak so Sejata Bajraktar, koji inša lako Bog da vutro će bide gost naše navečene emisije Islamske teme. Znači, evo, baš me raduje isto što naš bađo ovdje se javi, moj bađo se javi, znači ono na radio, znači, kao što sam rekao, molim Allah, da se hoće da go nagradi. Evo, jedno pitanje koje je ni stignalo, znači sahib al-Uzr, znači toga koji ima problemi so zdravije, ima problemi ove, so neko ove stvar, znači ili ne može ove mokraća, ili čuje ove ovo posne godine, od stare godine, znači što treba da radi, kad treba da radi. Znači ja samo malo inšala će kažem jer tema ova će ostane me do vutre. Znači kad što mi napišali za abdest. Znači abdest sahbul huzur treba kad će nastupi, znači ezan uči, znači nastupilo vreme za ezan, treba da zeme abdest, da zeme abdest i da klana so togo abdest. A za Kur'an sahibul uzr, znači kad će zeme abdest da uči ove Kur'an, da uči neku stranica od Kur'ana, onda kad će zeme abdest i on je pod abdest, molim Allah azza wa jalla da ni olakša, pa inshallah, jer sahibul uzr ima 11 tačke koje treba ove da se objasne dobro, pa inshallah će objasni me nekom drugom priliku. Evo pitanje tija koje ste go naše slušalci pratili nam i jesmo proslijedili tamo s obzirom da nešto ne sme mogli da razbereme ovdje o pitanje, a naš uvaženi efendija potpuno razbrav i go odvojiv za malo širnije odgovor vo najvjerovatno naša sljedeća emisija. Inšallah. Hvala li te kratka pauza. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما خلاص السلام عليكم زوالت راضي Reza? Reza je Bambus. Da. Selam aleikum, ovdje Nurudin Šuplja. Velikum selam. Velikum selam, wa rahmatullah. Znaš kako ste kolege, kako je šejih? Dobro, alhamdulillah, znaš što znači reč, kratka pauza. Ne ostavaš ni da pijeme vodi se malo. A mi je tvoje slike gledame kada ga prenareduješ rabota. Pa vaš glavni urednik se javlja da vi iznenadi. Pa da, i zato ne smo čekali da pauza projde, nego direktno smo se uključili. Kako ste vi tamo, Nemačka, kako je, prijatelji, familija, društvo? Dobro je sve, nekaj mi je da, baš svega sam govorio s svoj brata Meseta, mi smo uključili sve na radiju, učinu sluša, maša sve je lepo, še i kada go Allah ne radi. Ajde ne kada... Allahumma amin, i tebe inša Allah. Ajde ne kaži kako je naš Haris Efendija, naš gost koji malo rasrptuje naše emisije. Naš Haris Efendija, mnogo bi poselami da januar ne mogu, tak je oko polovina februara će može da napravi jedan termin u njegov vtornik, ali rekao da ne se može toliko dugo da drži emisija sa 2-3 nego posle zauzet i na pola sat najviše do sat. O, jedan sat, ne, malo ne gledaj, predlaga su uvaženog Efendija Idrizovića, inače emisije od sat vreme nema nigde na nijen radio, pojče, ali eto mi je, ne sme cici i škrte da naše reči, naše minuti projde kroz hajir družene. Uvaženi Rodin Efendija, brate, voditelju, a znaš, bez tebe samo može ovdje kada se izgine. Ajde, neko je pitanje da čujeme za našeg gosta, Idrizovića. Evo, šejih, jedno pitanje što je prisutno među nas i što treba da ga objasnim malo poduže, malo poširno, gotovo ta tvoja struka, inšala. Neko vas me zborili za čuje koji se priziva islamu, a posebno koji se priziva sunetu i sunetu ma svetija nego, znači sve klana svetija farzuje obavlja, ali da se vratim je u naše misije prošle ke tako bilo, znači mlad, bilo star, nebitno ko osoba previše posreduje brać i tamo, brate, i ovdje u dijaspora posjeduje golema oholost ke braća. Reći mi nešto za tija, pošto te slušaje ljudi širom svijeta. Znači, valaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuruddin, molim Allah Azza wa Jal da te sačuva, da ti dade svaki hajer. Amin. Molim Allah Azza wa Jal da te uputi na put pravde i put istine. Amin. Molim Allah Azza wa Jal da ti olakša dunja i ahiret. Molim Amin. Allah Azza wa Jal da ti dade da bideš od iskrene mu'mini. Amin. Znači evo, znači hadis Božeg poslanika, jer mi je uvijek se vraćamo hadisu Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i dijela Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem bif odabran od Allaha azza wa jal, bif ulul azmi min ar-rusul, odabran je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bif Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji zborif istina i koji rekao istina i ne poučiv kako treba da bide jedan brat musliman, znači on bif najobičniji čovjek. Muhammed sallallahu alihi wa sallam, kad što veli vojena predaja od šef Nasrudin Albanija, kad zborif oko Muhammeda sallallahu alihi wa sallam, pa im rekao on se ponaša najobičniji. So ashabi ridvanullahi alaihim. I zatija srca ashaba ridvanullahi alaihim u oni go zasakale Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer on nema u srce svoje nikakvo kibrluk, nikakvo poklost prema ashabi ridvanullahi alaihim. Iako on bi poslanik, iako on bi odabran, ali on nema nikakvo okolost. Jer veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koje Allah subhanahu wa ta'ala u podući ovomu adinu rekao neće vleze vođene toga čovjek što ima i malo oholosti vo svoje srce. Pa znamo da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam deli dvije što ima so ashabi ridvanullahi alaihim. Znamo da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam on ne pouči kako čovjek treba da se ponizi u ime Allaha azza wa jal, znači da ne se oholi, da bude ponizen Allahov rob. Jer veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, jedna prilika od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu se prenosi u ovaj hadis, veli togo čovjek što će se ponizi u ime Allaha azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala će uzviši. Pa tija osobine što ima Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, zatija i ashabi ridvanullahi alaihim go zasakale, jer zaista čovjek što se ponaša ovaj ponizno, možda će dojde nekoj učenjak, pa će ima u svoje srce bolest, zašto ovaj da ne mu persiram, ja ne mu, a su Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam tako se obraćala ashabi ridvanullahi alaihim, da i starica go nosila za ruke, da i dete ove go zastanovalo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da svako i ove ne go puša Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, sve dok ne upotpuni tija što traže, tija ne uči Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ne nauči kako da imame kibor u svoje srce, jer zaista čovjek što ima ove kibor u svoje srce, neće vleze vo džennet. A Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ne uči, kao jedna prilika što smo go spomnali, jedan primjer Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kao jedan Arapin, jedan fakir, jedan siromak, kao mu donese groz Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, pa mu go dave Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, pa on jade toga groz, jedna groz je ga staje. Pa ovogu fakir, ka videv kako jade Muhammed, znači pokloni što Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, pokloni fina stvar što može Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kao što smo rekli, znači da svoj stomak ove nešto mu vleze vo stomak, znači sakar nešto da nade Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, pa ka videv da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam jade togu agroz. Znači jedna grozija, druga grozija, a sahabi ridvanullahi okolo nego isto tako je gladne, sve ne naučile da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam sam jade i su oni podelio svakva stvar, ali ka vide fologu fakir, znači ka jade Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koda će proljeta ovog siromah, a zatim jedna druga, pa jedan od ashabi ridvanullahi alejhim, ka izad Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem togu agroz, prišao Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem pa mu rekao: "O Boži poslaniče, mi ne sme naviknali da ti sam jadeš." Pa mu rekao: "O čovječe," mu rekao, "ja kad sam ga kasna prva grozija, sam vidio da taja grozija bila kisela. I kad bi i dav ja vam, onda svi biste promenile face. Svi biste rekli: "O što mu si dav, ti Bože mu poslaniku, sve ti je kisela, ne trebaš mi da nam daš." Take ljudi ove bismo se ponašali, take mi se ponašame pred druge ljudi. A Muhammed sallallahu alaihi wasallam, koji je poslan milost ovom umetu, velika bi vidah ja ovja vam, onda čuje koja bi vidav, ali ja sam vidav po njegovo srce koda leta i zati ja ne sam sakav da mu ponižim tija srce. Pa take ne uči Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. I kad što vede šeh Nasrudin Albani, pametnom čovjeku je dovoljno jedan argument, a što nema vo svoje srce ove pameti, onda može da traži hiljadu argumenta i da ne mu bude dovoljno. Da te Allah šerif nagradi. Evo imame i evo imam jedna dova od jednog našeg brata, od Hamza Aga, evo ni pratih, maša Allah, da ve nagradi, so džennet, firdaus, će se okoristiti, inša Allah, svi, preko bambus, ali ime, dobro sam rekao svega Allah da mi oprosti mene i tebe, molim Allah azza wa džel da te nagradi, da ti dade svakoje hajr, i molim Allaha azza wa jalla da se okoristim i na dunjaluk i na ahiret halal i ahi što sam spomnav, ali molim Allaha azza wa jalla da bude za hajr. Šejh, ja sam tu još uvijek, znaš, ja za pitanje jedno je malo, dvije, tri, pet, šest take trebam mi je pobitaj u naša emisija, a je po sunet Nordin. A, tu jesam. A si ti? Neka. Svega mi si zezno, Slušaj, šejh. Slušam. A je zasnivano po sunnet i praksa poslanika svoje streljem, da dvajca džemaetlije koje klana je vo jedna džamija, ako oni nemaju muhabet da se v togu namaz gubet i ostali ljudi zbog njih? Ne, nema ništa. Znači ono da, alhamdulillah, salatu wasalamu ala rasulillah, znači nema, svako ima svoj namaz, nema vrske toga čovjek što od dvajca ne zvore da i njih namaz ne ispravi. Znači ima stvari ove koje kvare namaz, a tija ne se od stvari koje kvare namaz, ali u pitanje je njihov namaz. Znači, znajeme dijela se podijina je Allaha azza wa jalla u ponedjeljak i u četvrtak. I zato je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam postio tija dva dana i rečao sakam moje dijela da se podigne ke Allaha azza wa jalla, a ja posteći. Znači tija nije podstreka da u tija dva dana se podiza djela, ali nastavak ovog hadisa je veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, osim dvojci ne se podigne djela ki Allah azza wa jalla. Jedan od tija je da čuje ako ne zbori sa svojeg brata. Znači djela ne mu se podigne ki Allah azza wa jalla. I velet meleci i veli Allah subhanahu wa ta'ala, ostajte gotovo, sve dok ne se pomire, nije djela, ne se digajke Allah azza wa jel, molim Allah azza wa jel, naše djela da se podigne, a Allah da bide zadovoljen sa nas. Da ta Allah šejh nagradi za ove odgovori, za ove lepo odrežem to sve na temane. Šejh, amin. Recimo za emir koji je od insana odbran, znači da vodi insana, da vode neka zajednica, neka firma, bilo što, na povjerenje Svetija, ali togo je emir saka da bude, znači, samo bez da sluša Svetija što je oko nego, samo on, znači, Svet, samo on da bude prv, da bude on glaven, da bude on, ja, pošto je glasan, on je sve emir i sve on da bude za sve što ne je niče, znači glas tu je bitan, samo on tu je da bude glaven, ta zajednica go, da rečem, go izglasala, šestova čovjeka, evo red ti, a tako da se ponaša ili da ostaje i drugim ljužem da zbore. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, on ostava foja ashabom da zbore, znači trebe što veli Allah subhanahu wa ta'ala u amruhum šura bejnehum, oni trebet da napravit šura, znači da se razgovara o taj stvar, znači mi je emira kad smo ga odabrali, treba da ga ispoštujeme, je bez sumnje, znači treba on da se poštuje, ali treba i on da poštuje tija što go izabrali, znači da rasprava su mi i da dojde do zaključak, znači tak je nauči Allah i tak je nauči Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači oni nego go poštuju, mu davaju za pravo sve, ali on svega kad vidi da mu je vlast u ruke i on svega se ponaša, znači kao da kaže on tu je sam, kao da ne postoji više niko, sam donosi odluke, sam sve. Pa vidi Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako Allah saka da iskuša nekoga, onda mu daj stolica i tako će go iskuša Allah subhanahu wa ta'ala. Jer zaista, draga braćo, nije lako da bideš ove praša. Jer ti vutra ove kad ti je daden jedan amanet, vutra će bideš prašan za togu amanet i trebaš da se pobojiš Allaha azza wa džel. Znači ovdje bi rekao da svakoj togu što bude daden jedan nekoj amanet, treba da se prisjeti treba da se boji Allaha azzeđa. Šejh Indro, da te Allah nagradi, baš mi je bilo dobro što ti sam čuo i tebi i kolega Nesima i Mersita Batali, naštor majstor u Italija. Čujem, će bide seja kultro gost, aj ti je istina? Pa, mislim kao što si čuo ovaj da ne te varaju uši. Pa tak je nešto čuja. Toliko ste dobro interesantne, vidite, obavljaju se na veza. Samo jedno pitanje za uvaženog efendija od našeg slušalca Selat ili Sedat Emini, koji se kada praša nešto vezano, a ja se dobro sjećam da uvaženi efendija dobro ga odgovori vo naše prošle emisije, ali ovaj naš nov slušalac je i mnogo mu je drago i go iznenađuje naš radio što ne bi trebalo, ali go iznenađuje vo pozitivne stvari. Pa sad kada praša uvažena efendija vas vezano za zaprosujene deka, da li je pohajir i dozvoljeno sa verske strane da direktno ide osoba na kuća i kaže sve svoje probleme i svoj stav i zatraži isto od taja ženska osoba na toga znak, na toga način da se sklopi brak. Najvjerovatno uvaženi efendija malo drugačije će go razbjeru ovaj pitanje, s obzirom da naš slušalac je po prvi put i koristi prilika da poselam i sve naše slušalci kada go slušaju glas vam u se radio. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Znači, molim Allaha azza wa jalla da go nagradi, znači ti je sunnet. Znači, ovo je što rekao, ti je stvari, znači ti je sunnet. Znači, treba tako da postupi svaki iskren mu'min. Molim Allaha azza wa jalla da mu pokaže, da mu poveća ta iskrenost i da mu dade svaki hajr. Znači da mu dade Allah subhanahu wa ta'ala svaki hajr. Inša Allah, Allah subhanahu wa ta'ala da mu otvori vrate dženneta. I molim Allaha azza wa jalla da mu dade brak, da mu bide brak poput Fatime i Alija radijallahu anhu. I molim Allaha azza wa jalla i porod da mu dade poput porod Hasana i Huseina. Znači, ti je sunnet Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem tak je da postupi. A mi je smimale inšala teme kako ove treba čuju da postupi, kad će treba da ide, da zaprosi. Znači treba da kaže sve njegove tačke, njegove problemi, znači sve što ima, jer musliman veli ne može da vara nekogo. I ta je kćerka, i ta osoba treba da priznaje tija sve stvari. Molim Allaha azza wa džel da mu dade svaki hajr. Ja se ga koristim prilike da poselim našeg novog slušalca koji stvarno pozitivna smisla pohvalio Radio Bamus i da ga pratim na adresa naša. Ako saka da presluša sve naše predavana, se tu je na naša adresa kjede gostuale naše redovnosti poput Idriza, Napisa, Muamera, Harisa, Idriza drugogo i sve koje se naše peka se dostupne i može da ga presluša. Da li nije navezan uredin da prašam? Alo, selamu alaikum, brat. Evo ke mene, samo halalite, inšallah, evo ke mene ovija, kao što smo rekli, znači dava me prednost slušalcama, evo ke mene pristignalo jedno pitanje, pa inšallah će go odgovorime, znači da dade me... Prednost ima poziva, samo neka se malo namuči. Alo, selamu alaikum. Selamu alaikum, Noro sam Sakav, samo da te prašam da se naveza, da se poselami me i s obzirom da pristignalo neko je pitanje, ke našeg gosta da čuje me kako glasi pitanje, nakon toga da čuje me i što će dobije odgovor toga slušalac koji prašam. Ajde, slušam, da ve poselamim, da ve hajim inšala u rabota. Amin. I vutro inšala kolega, ako bude stajat, znači da mi javi mersi dvog koje vreme da vidim ja tu ili. Pa ako dobro pratite naš Facebook, naš radio, uvek obaveštene ima tujeka, a najvjerovatno pred pola deset ne vidio iz razloga što naš slušalac i budući naš gost veli da ima neke druge termine u tija vreme. Znači pred tujeka pola deset na večer ne vidio. Tujeka je moja zlatna ruka i tvoja koja će me za tija sve obavesti. Zlaten. Selam Nuro, selam prijateljem tamo, bratu, društvu i te očekujem da mi zameniš i da mi pomožeš u emisiji. Kao što ti liči? Inšallah, selam alaikum, selam alaikum. Ej, Nuro, tijeli si, ideme dalje, Idro, Nuro? Ne. Znači, evo pitanje, inšallah, čego poslajme. Veret naše slušalci, veli, a je dozvoljeno da se klanja nama su rukajice bilo muškoj ili ženskoj osobi. Znači, hadisi Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam kada kaže, veli, umirtu je nasđuda ala sabatil a'dum. Znači, meni je narađeno da ja klanjam na sedam kostiju. Jedan od tija, znači, te i ruke. Znači, ruke treba tlo da dodigne samo so ruke. Znači, treba bez rukajice da se klanja osim žena ako je voharem meki, znači voharem meki, i ona ako ima nikap, ako je pokrijena, onda može da klana so rukajice. A ako je doma ili ako je vo mezid kje se nađa samo ove žene, onda treba i tije rukajice ove da se skinet. Allahu alem, molim Allaha azza wa jalla da ne ukaže tija istinom. Znači, a tija se sedom kosti, znači čelo treba da bide na zemlja, nos treba ove da bide na zemlja, ruke treba tove da bide na zemlja, kolena i prsti od noge, molim Allaha azza wa jalla da ne ukaže istinom, a ne istinu, molim Allaha azza wa jalla da nagradi da dade svaki hajr. Uvaženi efendija, kad spominate na zemlja, najvjerovatno mislite na pot koji je poslan vo tija mjesto kje se klana. Pa tak je rekao Allahu alihi vselem na zemlja, jer toga nemale tepisi, nemale ove stvari, oni klanale na zemlja. Dobro, jasno je, jer imame raznovrsni slušalci, može nekoj za posebav da se reče, kad što ide nekoj glasine, pa će zatraži zemlja da pravi sežde. Ja bi ova prilika iskoristio da posramim naš slušalac i da privedem je kraj, s obzirom da ako mi nastavime, što malo pre sme rekle, nema kraj i ne radi sat. I po prvi put nakon nekoliko prođene i promašene emisije sme se uključile, ima što da se praša i ima pala laku što da ni kažeš i što da ni odgovoriš, da bi privele kraj za ova, za ova naše družine, kako je vaša raspožene. Pa inšallah bi sme privele kraj pre nego da ideme na tija tačke na kraj i sela mi sme zabrajile da proverim je da li imame nekoje odgovori na naše nagrada pitanje danas kako je bilo postajeno. Ta je obaveza, znači, evo svega, ta je obaveza ga zemite vi, s obzirom ako naletite na tančen odgovor, samo će informiše me naše slušalci. Evo, inšala bi dodav još novija pitanje što bilo ovaj postajeno, znači ako je velet učenjaci, znači ako je mnogo ladno ili ono ovo, znači može da se klana i vorukajca, ali uslovno veli ako znači jedan od učenjaci veli, jer ima razlika između učenjaka, jedan od njih veli ako ima znači ako je ladno ove mnogo, onda može i vorukajci ove da se klana. Hajr inšallah, evo Allah, jer insan veli znači insan ne dobije ime insan osim na arapski, što znači da čovjek mnogo zabrava. Evo i mi ovdje, znači naš uvaženi to majstor ovdje zabraje da staje ovdje tamo pitanje. Znači, evo, koja je doba kad će ileze čovjek od kuća i neđino ovdje srž. Znači, koja je doba ovdje čovjek kad će ileze od kuća, znači s obzirom da nego postaje, da nego ostaje tamo ovdje pitanje, inšala će go postaje pitanje, pa će go ostajme da ni odgovoret, inšala. Preto malo bila vo prkavo tije vreme kagod se i sme promašile i sme prošle na druge pitanja i zatija ne je objaveno na javnost kada mogli naš slušalci da komentarišet svoje odgovori. Prilika imam je da posramime sve naš slušalci, da podsjetimo umeđu vremeno, ima je podosno što se priključujete, ima je koje sefte se priključujete i drago mi je što više slušalci bole družine, što više slušalci bole informacije. Znači, radio je za vas i bije vite za radio. Vod sobota gostuje naš gost svakodnevno, svaka sobota redovni gost, uvaženi efendija koji je momentalno zajedno svega su nas, Idris Idrizović. Ponedovnik za vutro, za prva prilika, čima me gosta našego slušalca koji malo pre se javiv, Sjat Bajraktar, najvjerovatno ako se ne varamo prezime. I vo sreda je naš gost Munafis, koji njegov serijal predavane se od poslanika Ake Idrizovića i Kesejata Čuđime, kako nastup će Bidek Idrizovića, raznovrsne teme po potreba naša i po potreba slušalci koji je zahteve da se družime. Kao svega što smo malo pre čule, pitanje što postavila naša slušateljka, da go on odvoji za pojče družene i pojče odgovori. I na osnovu slušao si što ima aktualnosti, tako i odbira teme i se družime vo pojče vreme i vo proširena emisija. A ne zabravajte i vi koji sakate da se uključite i pogostujete, makar kažali nešto ili prašale, ili vidite voditelj emisije vezano isto preko interneta sa naše gosti ovja trojca, slobodno umeđu vremeno se uključite, postavljajte pitanja, družite se, mi je će videme tu je kas vas i uz vas. Uvažena efendija, najvjerovatno porukice i ke tebe stigine i ke nas, ali bi trebalo da privedeme kraj naše emisije vo ova prilika. Inšallah, bismo prijeli, tija bi bilo dovoljno za deneska, jer prebi ja vutre ovaj da idem na rabota, znači treba od 6 sati ja da vidim ove na rabota, molim Allaha azza wa jel da olakša nam i vam i da iskoristi prilika i me raduje što toliko ove se javlja i treba da direktno ove vika, da ni dadete i nam ove malo elan i vam da vi dade malo ove snage i da vi pomožete, molim Allaha azza wa jel da ga učvrsi i da im dade svaki hajr. Znači, bi iskoristio prilika da ga selamim i da im pratim jedan, inša Allah, golem selam. Moleći Allaha azza wa jel da im dade svaki hajr. Molim Allaha azza wa jel da ga učvrsti i da ga uputi na put pravde i put istine. I assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum selam. Ja bih gost naše emisije Islamske teme Idris Idrizović. A mi je, poštovani slušalci, nastavljame družine, golem se nam za vas, Idro, i za sve naš slušalci. Zajedno se nas, najvjerovatno svega će ispuni me želja našemu slušalcu Bigiju, kada imame obaveza i sme go prihvatile kao da će mu ispuni me. On koristi prilika da nas poselami svi nas ovde, gosta i sve naše slušalce. Ako se naš gost isključi po direktna veza, najvjerovatno će ostane na talasi Radija Vamus i će čuje svoj selam koji zasluži od našeg slušalca. Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna qiyamana, Allahumma taqabbal minna du'aana, اللهم تقبل منا سجودنا وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا اللهم تقبل منا صالح الأعمال اللهم تقبل منا سائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عاملنا برحمتك اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بذنوبنا ولا تعاملنا بذنوبنا اللهم استر عيوبنا. Najpružnija ilahija koja nosi naslov tajke, a ova ilahija ga upotrebuje i ga sluša i ne poselamuje se ovaj lahija, naš redovni slušalac kroz emisije Islamske teme, Bilga i Pčolda, i evo prilika svega će imame da ga čujeme. Ilahi, إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان. Ja se izvinam što pokasno Ilahi la tu'adzibni fa inni mukrum bil ladhi qad kana minni. وما لي حيلة إلا رجائي وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت ربك إن عفوه وحسن ظني فكم من زلة لي في البرايا فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني آمني يظن الناس بي خيرا يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني čule i selam i čestitka koji ne poselam i naš slušalac. Poštovani slušalci, ti je bilo sve u našoj emisiji Islamske teme. Hvala što ste bili sa nas. Ostanite i dalje na časti Bambus Radio. Ostanite i dalje na tasi Bambus Radio. Vo nastavak družene će imame učene Kurana, Ilahi i Kaside i pokoji ders. Ovoga noć, a posle ovo emisija za svako ponešto će nastavime kao svakodnevno družene. Sve vaše informacije koje bi pristigne, koje može da koristite za naš slušalci, dostupne sme uvek, pratite i mi sme tu je za svi vas. Sa vas do svega bile, voditelj emisije Nesim Hođa, gost emisije Idris Idrizović, tonska realizacija Mersid Batali, ekipa koja neumorno radi vo islamske teme. Selam od svi, hvala što ste bili još jedno su nas, selam alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, to je emisija, a za dalje, kao što smo rekli, poslušajte što će pripremime i što će dadime na talsi Bambus Radija. يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد